Kurkuma Bio w tubce Fryszona 2,99 za 200 gramów. A masło Bio Milbona 33% taniej 5,99 za 250 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 lipca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek pytamy, kto stoi za wyciekiem pytań maturalnych, tego kto ujawnił, testy szuka policja. Do stołecznego ratusza wchodzą posłowie i radni Prawa i Sprawiedliwości. Będą przeglądać umowę z firmą, której kierowcy mieli wypadki w Warszawie. Wystawę o pandemii koronawirusa planuje otworzyć Litewskie Muzeum Narodowe. Policja szuka tego, kto stoi za wyciekiem tematów maturalnych. O tym, że pytania mogły być znane przed egzaminem, poinformowała śledczych Centralna Komisja Egzaminacyjna. Informację o śledztwie zebrał Piotr Jaśkowiak, który jest ze mną w studiu. Witaj. Dzień dobry. Czy są przypuszczenia, kto mógł się z pytań wygadać? Tak, komisja sama zidentyfikowała możliwe źródło przecieku i swoimi podejrzeniami podzieliła się w zawiadomieniu z prokuraturą. Prokuratorzy przekazali sprawę policjantom, a ci zaczęli przesłuchania. Pamiętają państwo, w pierwszym dniu matur, ale jeszcze przed rozpoczęciem egzaminu, wcześniej rano, wyszukiwarka Google odnotowała niecodziennie wysokie zainteresowanie takimi frazami jak wesele fantastyka czy wesele elementy fantastyczne. O sprawie poinformował na Twitterze profil Emocje w sieci. Te wyszukiwania pokrywały się z tematem, który maturzyści zobaczyli na swoich arkuszach. Przeciek najprawdopodobniej był zainicjowany na Podlasiu, bo tam najczęściej szukano informacji o motywach fantastycznych w weselu. Mógł też dotyczyć ten przeciek zadań z matematyki. A tym tematem zajął się Piotr Jaśkowiak. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości weszli do stołecznego ratusza. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta i kilku innych działaczy ugrupowania przeprowadzają kontrolę po wczorajszym wypadku autobusu miejskiego w Warszawie. Sprawdzana jest umowa z firmą Arriva. To ta spółka zatrudniała kierowców, którzy mieli wypadki po zażyciu środków odurzających. Jeden pod koniec czerwca na wiadukcie Mostu Grota, a drugi wczoraj na Bielanach. Ratusz na razie zawiesił współpracę z firmą. Dzisiaj z tego powodu na ulicę Warszawy nie wyjechało 80 300 autobusów. Klienci T-Mobile Polska dostaną zwrot niewykorzystanych pieniędzy z kart prepaidowych. Jest decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konsument nie może tracić pieniędzy zgromadzonych na koncie na kartę prepaid z powodu braku kolejnego doładowania. To sposób na utrudnianie zmiany operatora, co jest zakazane przez polskie prawo telekomunikacyjne. Mówił prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Jak przypomina, to nie jedyna taka decyzja. W styczniu 2020 roku prezes UOKiK-u wydał pierwszą decyzję w tej sprawie wobec spółki Polkomtel, na którą nałożył ponad 20 milionów złotych kary właśnie za brak realizacji zwrotu. Toczą się także postępowania wobec Orange Polska i P4 w analogicznych sprawach. Po wejściu w życie decyzji T-Mobile ma 2 miesiące na zmianę regulaminu i wprowadzenie procedury zwrotu. Nie ma się nic, można się kąpać. O poranku sprawdzono wodę na kąpieliskach morskich w województwie pomorskim. Sanepid poinformował, że nigdzie nie natknięto się na sinicę. Tylko pogoda mogłaby być lepsza, teraz nad morzem chmury i od 15 do 17 stopni. W serwisie Trójki zaglądamy za granicę. Rosyjskiemu badaczowi zbrodni stalinowskich grozi 15 lat łagru. Historyk memoriału Jurij Dmitriew jest oskarżony o napastowanie przybranej córki. Jego współpracownicy mówią jednak o prowokacji i zemście politycznej. Czym tak zdenerwował władzę, to wie nasz korespondent Maciej Jastrzębski. W ocenie niezależnych historyków Jurij Dmitriew naraził się Służbie Bezpieczeństwa, ujawniając miejsca pochówku ofiar stalinowskich zbrodni. Dzięki jego badaniom odkryto masowe groby, m.in. w miejscowościach Sandarmoch i Krasny Bor w Republice Karelii. Szef karelskiego memoriału został aresztowany w 2016 roku. 2 lata później sąd uniewinnił mężczyznę, jednak w tym samym roku Sąd Najwyższy Karelii uchylił wyrok i odesłał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Dziś adwokaci Jurija Dmitriewa wygłoszą mowy końcowe. Wcześniej prokurator zażądał dla niego kary 15 lat łagru. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wystawę poświęconą pandemii koronawirusa planuje zorganizować Litewskie Muzeum Narodowe. Już zebrano 130 eksponatów. Wśród nich jest koszulka z ręcznie haftowanymi słowami i zjawiskami dotyczącymi społecznej kwarantanny. Akwarela, której najważniejszym motywem jest maseczka. Są też specjalne maseczki ślubne oraz szablon do wydruku plastikowej przyłbicy. Z Wilna i Kowna dostarczono też znaki ostrzegające przed COVID-19, a w przyszłości wystawę mogą wzbogacić testy na obecność koronawirusa. Nie podano jeszcze dokładnej daty otwarcia wystawy. Trudno też powiedzieć, czy będzie cieszyła się popularnością. W końcu takie eksponaty ostatnio ogląda się na co dzień. To był serwis Trójki.

Kłamstwo zatruwa język i głowę. Uczyni cię twoim najlepszym ja, pogłada życie, uczyni szczęśliwy. Pozwoli ludzkiemu istnieniu płynąć w zadowoleniu, schować się w chmurze i błyszczeć nieziemsko. Medialne, już przez nas prawie niezauważalne. Kłamstwo męskie, pazerne, kłamstwo kobiece, słodko bezczelne. Kłamstwo formatów, programów, pseudotalentów i psychofanów. Kłamstwo świątecznych promocji, kłamstwo zakupów, plaż i wakacji. Kłamstwo, kłamstwo jest w nas, na nim oparte jest wszystko, co znasz. A prawda to mędrców cierpienie, piękno poetów jest utrapieniem. Kłamstwo, kłamstwo jest w nas, na nim oparte jest wszystko, co znasz. Kłamstwo publiczne, powszechnie marne, kłamstwo dziś prawie niewykrywalne. Minut po godzinie 12. Program Trzeci Polskiego Radia. Z nami jest Muniek Staszczyk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Kiedy umawialiśmy się na rozmowę, sam zaproponowałeś, żeby pojawiło się nagranie Kłamstwo. To jest bardzo, powiedzieć, mało optymistyczne spojrzenie na nasze czasy, to mało powiedzieć. Tak teraz spoglądasz na to, co się dzieje wokół ciebie? Piosenka napisana 2 lata temu, jak powstawała płyta Syn Miasta, czyli rok, no niewiele się nie zmieniło, znaczy zmieniło się o tyle, że mamy pandemię i natomiast media, no to niewiele, nawet jeszcze gorzej. No taka diagnoza współczesności, których wiele wcześniej też popełniłem w przeszłości z Tilawem i nie tylko. Kompozycja Kasi Piszek, która ze mną gra w zespole, który tworzył ten album. Bardzo ciekawa kompozycja, która mnie zafrapowała od razu, bo była zupełnie w spak w stosunku do reszty albumu i w ogóle była ciekawa. Od początku napisałem tekst i wyszła piosenka, która zamyka ten album. I pomyślałem sobie, że jeżeli dzisiaj chwilę porozmawiamy i mamy troszkę czasu na antenie, zaproponowałem 2 piosenki. nasz, no ten nowy singiel, czyli Bo życie jest i kłamstwo. Bo, no powiem szczerze, że cenię ten utwór. Mówię o kłamstwie w tej chwili. Tak, jest to jedno z najbardziej ciekawych nagrań w ogóle w repertuarze zarówno T-Love'u, jak i twoim solowym. Ale chciałem jeszcze cię zapytać, bo powiedziałeś o pandemii. Wszyscy wiemy też, jakie miałeś problemy zdrowotne. Jak Syn Miasta odnajduje się w tych czasach? Jak odnajdujesz się w tej zwariowanej rzeczywistości? Wiesz, dotyczy to nas wszystkich. No, generalnie jest to zjawisko nowe, bo przecież ostatnio takie zjawisko miało miejsce około 100 lat, no to nie mogliśmy tego poczuć. Znamy to z przekazów. Nie wiedzieliśmy pewnie tak jak kiedyś, nie mogliśmy się spodziewać, że za naszego życia, nie wiem jeszcze jak to się wszystko ułoży, ile to potrwa, że będzie coś takiego jak globalna epidemia. Oglądaliśmy to na filmach i tak dalej. No takie troszkę, znaczy nawet nie troszkę, no. To, że czasy ostateczne takie to już jakby idą, to czuję je od dawna. Może nie bez jakiegoś tam pesymizmu, ale mówię, realnie oceniam rzeczywistość. Już jak T-Love kończył swoją działalność, to nasza ostatnia płyta też miała, no, jak mnie pytali dziennikarze, po prostu co to jest, właściwie jak ją mogę określić, to mogę powiedzieć taki troszkę utaneczniony parkiet w czasach ostatecznych, no bo tam było dużo inspiracji soulem i tak dalej, muzyką generalnie, która buja, ale to było 4 lata temu, dzisiaj mamy to, co mamy, każdy ma takie same. Znaczy, jak ja to oceniam, no, nie jestem wirusologiem, nie jestem Bogiem, więc nie mogę ocenić to, co dotyczy, to tak samo jak ciebie, jak i mnie, no, z pewnością sytuacja po prostu jest taka, że no, psychicznie mamy pewnie wszyscy różne nastroje, falujemy, raz jest lepiej, raz jest gorzej, no, musimy się, już pewnie w jakiś sposób nauczyliśmy się żyć w tych nowych warunkach z maskami, z dezynfekcją, no nie wiem, w ogóle z innym kontaktem. To jest ciągle nowość. To jest ciągle rzecz naprawdę niełatwa. No. Ja jeszcze, szczególnie ja, człowiek, całe życie taki towarzyski, taki dosyć właśnie Syn Miasta. Tak. Zupełnie to wszystko się zmieniło. Znaczy, powiem, wcześniejszy mój wylew, który był rok temu dokładnie, z którego, że tak powiem, z Bożą pomocą i lekarską wyszedłem i byłem, no, wtedy bardzo szczęśliwym człowiekiem, że wyszedłem i teraz, znaczy to było w zeszłym roku na jesieni, udało mi się jeszcze właśnie wydać płytę też cudem, bo ta płyta była kończona w sumie ze szpitalnego łóżka. Wydaliśmy ten album, fani docenili, dziennikarze docenili. Tuż taki też jakby troszkę absurdalny moment, że dokładnie 14 marca Agora, czyli wydawca, wręczono mi złotą płytę, a 15 marca było zamknięcie, ten lockdown. Takie, ja mówię, to nie wiem, czy to nie jest jakiś ostatni moment, żeby dostać złotą płytę. Już nawet nie chodzi o ten fakt, ale czy jeszcze płyty będą komuś potrzebne i tak dalej, i tak dalej. No myślę, że zdecydowanie nie. Będą. Mamy lipiec 2020 roku. Czy mogę cię zapytać, w jakim momencie artystycznym, muzycznym jesteś w swoim życiu? Co teraz? Wiesz, pewnie jak każdy żyje, moje życie się w 100% zmieniło. No, żyję spokojnie, głównie domowo. No, spędzam czas w swoim domu i tak jak każdy, no, po prostu i nie tylko w domu, no przecież też wychodzę, normalnie żyję, ale nie o karierze, może o karierze to jest ostatnia rzecz, żebym myślał w tej chwili. No, wiadomo, koncertów na razie nie ma, no nie zagrałem żadnego koncertu, ale to nie jest powód do jakiegoś mojego bólu, bo bardziej świat mnie globalnie przeraża, natomiast no, współczuję muzykom, którzy muszą żyć z koncertów, to naprawdę jest ciężko. No i też mam nadzieję, że to się w jakiś sposób będzie odblokowywało. Nie jestem jakimś hurra optymistą, bo tu chodzi też o bezpieczeństwo. Trzeba do tego podchodzić z pokorą, do tego wirusa, do tej wszechobecnej też, no nie wiem, właściwie śmierci. Trzeba podchodzić z pokorą i przyglądam się temu jak każdy, no generalnie i no każdy dzień przynosi coś nowego i zobaczymy, co będzie za pół roku. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, co do planów, nie mam jakichś takich konkretnych, poza tym, że miałem to szczęście, że nagrałem jeszcze przed tym wszystkim i przed chorobą, i przed koronawirusem. W 2018 nagrałem album akustyczny zespołu Muniek i Przyjaciele. To jest nasze trio. Janek Pęczak, gitarzysta Tilawu i jego przyjaciel Cezary Kosman. Graliśmy taką trasę po teatrach. To w zasadzie płyta z publicznością live na żywo i akustycznie będzie się nazywała. Jeżeli będzie możliwość, to wydamy ją w marcu w przyszłym roku. Tak byśmy oczywiście chcieli. Chcielibyśmy też pojechać przynajmniej po tych teatrach w jakąś trasę, jeżeli będzie zachowane standardy bezpieczeństwa. I to jak mnie pytasz o plany, no ale tu wiesz jak dzisiaj tak. Powiedz Bogu o swoich planach, to się zaśmieje. Tak jest. A szczególnie dzisiaj, wiesz, słowo plan jest troszkę śmieszne, chociaż ja całe życie byłem takim planistą. No ale jeżeli pytasz, to właściwie zmiksowaliśmy ją, będzie jeszcze zmasterowana, no to też miałem dobrze, bo troszkę miałem co robić przez wiosnę i początek lata i czekamy na to, aż będzie odpowiedni czekamy. Moment. Czekamy z niecierpliwością. Tu nie chodzi o to, żeby to był jakiś moment, nie nastawiam się na jakiś wielki boom. Tu chodzi o to, żeby można było ją wydać i zagrać, no. W normalnych warunkach, powiedzmy tak. Tydzień temu na antenie Byle do 13 programu Trzeciego Polskiego Radia prezentowaliśmy premierowo nagranie Bo życie jest. Muniek, jak byś zapowiedział to nagranie teraz? Też pisane dwa lata temu. Pisane w takim okresie przed moim jakby tutaj wypadkiem zdrowotnym i przed, no, to jest tekst oparty na starotestamentowej księdze Koheleta, to jest afirmacja. Wtedy pomyślałem sobie, że dosyć już tych piosenek może ja nie byłem autorem wielu takich piosenek o jakimś tam totalnym dole, bo nigdy nie chciałem ludzi częstować jakimś totalnym dołem, też nie chciałem częstować ludzi jakimś tanim optymizmem, ale wtedy miałem taki nastrój, że jakoś czytałem tę księgę Koheleta, która jest bardzo piękną zresztą księgą i mówię, nie będę filozofował, ale napiszę tekst o taki, to był też jakiś taki maj, czerwiec 2018 roku i był tak piękny poranek i pamiętam, jak napisałem i puściłem to jednemu znajomemu, to powiedział, no stary, co ty tak śpiewasz, jakbyś się jakiegoś prozaku najadł, a ja mówię, nie żadnego prozaku, mówię, tak poczułem, przecież taka radość, to jest jeszcze dzisiaj szczególnie, kiedy my naprawdę tęsknimy, no każdy, ja tęsknię, ty tęsknisz, wszyscy pewnie słuchacze tęsknią, to normalną radością codzienności, a tym bardziej dzisiaj w takich czasach naprawdę niebezpiecznych, realnych, kiedy to wszystko przyszło, no pandemia to naprawdę są inne, jakby inna rzeczywistość. I pełna zgoda. Ta piosenka myślę, że ma, no mam nadzieję, że niech będzie taką małą cegiełką podniesienia, no. Dziękujemy Ci bardzo serdecznie za taki wstęp, bo życie jest. Muniek Staszczyk z ostatniej płyty Syn Miasta. Muniek, zdrowia i dziękujemy bardzo serdecznie. Trzymaj się. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. Przepraszam, że tak długo. I miłego dnia. Zawsze chętnie. Dziękujemy. Mamy wakacje mimo całego czasu, jaki mamy. Mamy wakacje. Wszystkiego dobrego, ludzie. Kocham Was. O piękny mój dniu, dzięki, że powitałeś mnie. Jak pięknie, że mogę w kolorach twoich widzieć cię. Bo słodkie jest światło, szczęściarzem ten, kto patrzy w słońce. A kto uderza w twardy kamień, porani się nim w końcu. Oj, biada ci, lądzie, gdy twoim władcą głupiec jest. Więc nie oglądaj się na wiatr, bo nie posiejesz jutro też. A miłość to nie jest

Fismol, na co ci to? 30 minut po godzinie 12 powracamy do komiksów? Wrócimy do komiksów powieści graficznych, takich, które adaptują klasykę literatury. Teraz będziemy mieć dwie propozycje, jeśli chodzi o literaturę amerykańską. No i pierwszą z nich jest Zabić Drozda. To jest książka, której chyba nikomu nie trzeba opisywać. Powiedzieć klasyk, to powiedzieć mało. Tak, lata 30., konflikty rasowe, klasowe w Stanach Zjednoczonych. Harper Lee, która dostała za tę powieść Pulitzera ku wielkiej zazdrości Trumana Capote zresztą. I teraz za zilustrowanie i za adaptację tego tekstu wziął się Fred Fordham i o tej pozycji opowie Państwu Ewa Cholewińska z wydawnictwa Jaguar. Fred Fordham to jest młody człowiek, ale bardzo uznany ilustrator książek, ale też i komiksów. W przypadku tej adaptacji jest też autorem tekstu, zaakceptowanej zresztą przez spadkobierców Harper Lee. Bardzo piękne ilustracje, bardzo w duchu. Zróżnicowane są kolorystycznie, na przykład sceny z sądu są w sepii. No i bardzo takie emocjonalne jest przedstawianie scen, postaci, twarzy, relacji, zwłaszcza właśnie z sądu. Bardzo dużo się tu dzieje. Tak zupełnie inaczej się rzeczywiście to przeżywa. Zupełnie inaczej. Jest to połączenie tej wizji plastycznej, malarskiej autora ilustracji z emocjami, które są w tekście. Zresztą adaptacja jest też świetna. Naprawdę niewiele straciła książka. Dużo jest tekstów w komiksie, to też jest fajne. A jednocześnie ta ilustracja pozwala, no niektórzy mówią, że gdzieś ogranicza wyobraźnię. Ja uważam, że nie, że ta konkretnie ilustracja komiksowa pozwala sobie wyobrazić jeszcze więcej. No bo pobudza emocje bardzo. Te grymasy twarzy, to cierpienie na twarzach. Myślę, że właśnie ta książka, tak mocno pokazująca niesprawiedliwość społeczną, niesprawiedliwość, prześladowanie i rasowe, i obyczajowe. Wydawałoby się, że to już jest takie za nami wszystko, a jednak nie. Żałuję, że ona zniknęła z listy lektur. Tak, nie ma Zabić Drozda już na liście lektur i w niektórych stanach, w Stanach Zjednoczonych, i też w Polsce, dlatego warto na pewno do tej książki wrócić, też ze względu na ilustracje. Tak jak mówiła pani Ewa Cholewińska, te, szczególnie mimika twarzy, tom, który słyszy wyrok w sądzie, to jest ta strona z tej powieści graficznej, która szczególnie uderzyła mnie osobiście. My jeszcze mamy jedną propozycję, jeśli chodzi o powieści graficzne i komiksy i adaptacje takich klasyków literatury, ale to za chwilę. Na razie R. Bye. Ogłoszenie społeczne. Jestem mamą dwójki dzieci. Są bezpieczne i zdrowe. Polska misja medyczna ratuje życie dzieci w Wenezueli. Kraj pogrążony jest w chaosie, brakuje prądu, żywności i lekarstw. Dzieci chorują na żółtaczkę, której zapobiega jedna szczepionka. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Wenezueli. Maja Ostaszewska. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty godzina 13. Teraz na chwilkę przeniesiemy się na wyjątkowy polski koncert. I wojnę już żegnał, uciekał jak pies. Gdzie Polska mu miła, za którą tak walczył, daleko na północ, uciekał jak pies. Rodzina za Nysą, on w kraju zniszczonym, i tu źle, i tam też, uciekał jak pies. Za chleb, za ocean, by żonie i dziecku uchylić ciut nieba, jak bezpański pies. I stracił dom. Stracił dom. Razem przysięgałem, czwarty nie będę. Choć niebo piękne, gdzie indziej dom. Tylko dwie rzeczy kochałem niczym święte. Nie wiem, którą mocniej, Polskę czy ją. Nie wiedzą, jak to jest być mną. Jak to jest słowo dać, dopóki wiem, że z matką na mnie czeka, będę szedł, choćbym miał przejść świat. Zburzyli ją, nie stoi. Z daleka czuję, jak moi spuszczają wzrok. Gdy tylko ogień udało się ugasić, za gardło naszych szarpie już inne zło. I muszę wrócić, przekonać się, poczuć, czy warto dalej walczyć, czy nie. I wiem, po mojemu będzie. Trzy razy przysięgałem, czwarty już nie będę. polskieradio.pl. A teraz za chwilę o komiksie Shirley Jackson zatytułowanym Loteria. Mnie urzekło to, że tutaj jest tak naprawdę bardzo, bardzo mało słowa, jak na komiks, o którym przywykliśmy myśleć, że jest dużo dymków, dużo liter, dużo tekstu do przeczytania. Tak, ale z drugiej strony właśnie też te ilustracje doskonale stopniują napięcie, bo to jest też nieprzypadkowo, ponieważ ten komiks ma troszeczkę ponad 150 stron, a jest adaptacją opowiadania. Tym razem to nie jest powieść, to jest opowiadanie Shirley Jackson, jedno z najgłośniejszych opowiadań literatury amerykańskiej XX wieku i o tym opowie Państwu Szymon Holzman. Rzecz ukazała się w roku 1948 w New Yorkerze i wywołała niezwykłe poruszenie wśród czytelników. I redakcja, i autorka otrzymywali mnóstwo listów z wyrazami oburzenia, ze skargami. Bardzo szybko weszła do kanonu literatury amerykańskiej, a sama Shirley Jackson tam jest niezwykle cenioną, znaną, cały czas omawianą pisarką. Na jej wpływ olbrzymi powołują się Stephen King czy Neil Gaiman, więc ona jest cały czas żywa przez swoje pisarstwo. Historia tak naprawdę jest bardzo prosta, bo opowiada o pewnym, wydawałoby się, zwyczajnym dniu w małym miasteczku, mieścinie tak naprawdę, wioseczce, bo zaledwie 300 mieszkańców około tam mieszka. I co roku w tej miejscowości, pod koniec czerwca, odbywa się doroczna loteria, z której bierze udział każdy mieszkaniec. I na koniec dnia okazuje się, kto jest zwycięzcą tej loterii. Cały trik tej opowieści polega na tym, co jest nagrodą. Oczywiście nie powiemy Państwu, co jest nagrodą. Przeniesienie tego opowiadania było niemałym wyzwaniem, przeniesienie go, zaadaptowanie go do wersji komiksowej, a podjął się go Miles Heyman. Po pierwsze, jest bardzo znanym w Stanach, ale też w Europie ilustratorem, rysownikiem, malarzem, ale też komiksiarzem. I loteria jest jego pierwszą rzeczą wydaną w Polsce. Prywatnie jest wnukiem Shirley Jackson. Nie miał specjalnie okazji poznać osobiście babki, bo był młodym chłopcem, kiedy Shirley Jackson zmarła, ale wspomnienia o babce, a przede wszystkim jej twórczość była stale obecna w rodzinie. To było opowiadanie, które na Heymanie jako młodym człowieku zrobiło olbrzymie wrażenie. I on przyznaje, że całe lata szukał odpowiedniego sposobu, żeby przenieść je do medium, w którym sam się zajmuje, czyli ilustracji, rysunku czy komiksu. Siła tego opowiadania to z jednej strony oczywiście jest ta prosta fabuła z niezwykłym zakończeniem przewrotnym, ale też język, którym jest ono napisane przez Shirley Jackson. Bardzo prostym, klarownym, ale przez to, że jest prosty i klarowny, to tworzy się niesamowite napięcie. Jest w tym jakaś niezwykła, niepokojąca atmosfera w tym tekście. I to wszystko tylko za pomocą obrazów trzeba było przenieść do komiksu. Każdy detal jest wycyzelowany. Siła tkwi w tych szczegółach, które tkwią w ilustracjach, które przyciągają wzrok i jednocześnie właśnie budzą bardzo podobny, jeśli nie ten sam, nastrój niepokoju i takiej podskórnej grozy. No to jest też coś, co wziął od Shirley Jackson Stephen King, czyli to, że groza u niego czai się w rzeczach z pozoru zupełnie normalnych. Mówił Szymon Holzman z wydawnictwa Marginesy. To ostatni komiks, ostatnia adaptacja, jeśli chodzi o literaturę piękną do komiksu, ale czekamy jeszcze na kolejne tytuły. Na pewno mamy już Folwark zwierzęcy autorstwa brazylijskiego artysty Odyra. Mamy na jesieni będziemy mieć rok 1984, czyli adaptację głośnej powieści George'a Orwella, ale czekamy też na wydanie Śmierci na Nilu i tajemniczej historii w Styles Agaty Christie. A na co polskiego byś czekała? Na jaką adaptację komiksową polską? Myślę, że bardzo ciekawym pomysłem, to też o tym rozmawialiśmy z Tomaszem Kołodziejczakiem, że bardzo ciekawym pomysłem byłoby wydanie jakichś powieści pozytywistycznych polskich w zeszytach, w odcinkach. I na przykład Lalka byłaby świetna. O tym samym pomyślałem. A teraz powracamy do naszego szanownego jubilata. Beck kończy dzisiaj 50 lat. Change your heart, look around you, change your heart, it will astound you. And I need your loving like the sunshine. And everybody's gonna learn sometime. change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Oczywiście Beck, Everybody's Gotta Learn Sometimes, klasyk nagrania, nowa wersja klasycznego nagrania z 1980 roku, a Beck prezentowany dlatego, że dzisiaj 50 świeczek na jego torcie. W piątek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Kuba Strzyczkowski powie więcej o przedsięwzięciu, o inicjatywie Fundacji Szczęśliwa Droga. Ta fundacja wspiera młodych ludzi w wieku od 14 do 17 lat. Młodych ludzi z domów dziecka i rodzin zastępczych i wspiera ich w rozpoczęciu dorosłego życia. Jedną z form uczenia samodzielności są osoby terapeutyczne, są obozy terapeutyczne. Trójka postanowiła pomóc w zorganizowaniu zbiórki SMS-owej na ten cel. I Więcej o tej akcji opowie Kuba Strzyczkowski w piątek, a my teraz już zapraszamy do wzięcia udziału. Można wysyłać SMS-y o treści pomagam pod numer 75265. 75265. SMS o treści pomagam. Koszt jednej wiadomości to 6,15 zł z VAT. Operatorzy Play, Orange, T-Mobile i Plus zrzekli się dochodu z połączeń, dzięki czemu cała zebrana kwota posłuży organizacji wakacji dla podopiecznych Fundacji Szczęśliwej Drogi. Można także dokonywać przelewu na konto tej fundacji, a numer podany jest na naszej stronie internetowej. Katarzyna Fryst-Wojtkowska, Sylwia Hej, Wioletta Myszkowska, Marcin Cichoński. Mówimy do usłyszenia i dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy smartfony z super aparatami na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus, grafika Nvidia GeForce GTX. Teraz taniej o 600 zł.